laptopami dla pacjentów onkologicznych. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio, program trzeci. Aneta Aftoniuk, dzień dobry. Jest 17. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Po awarii wodociągu woda w Otwocku i Karczewie nie nadaje się do picia. Szpital odwołuje operację. Turysta wygrał proces z miastem Zakopane. Chodzi o tak zwaną opłatę miejscową pobieraną pod Tatrami. Ze szpitala psychiatrycznego do DPS-u został przeniesiony Ryszard Cyba, zabójca działacza PiS. Czy doszło do przestępstwa w związku z awarią wodociągową w Otwocku? Sprawdza to prokuratura. Śledczy skontrolowali m.in. teren otwockich wodociągów i tam zabezpieczyli dowody. Woda nie tylko w Otwocku, ale też w Karczewie jest niezdatna do picia, nawet po przegotowaniu. Otwocki szpital wstrzymał przyjęcia nowych pacjentów oraz zabiegi i operacje planowe. Dzisiaj rano było u nas 117 pacjentów. Tam, gdzie zdrowie pacjenta pozwala, pacjenci zostali wypisani, a ci, którzy mieli mieć dzisiaj planowe operacje, zostali poinformowani i te planowe operacje były odwołane. W najbliższym możliwym terminie oczywiście ci pacjenci będą w naszym szpitalu zoperowani. Powiedziała nam prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku Marzena Małek. Dodała, że na razie władze szpitala nie rozważają ewakuacji i zapewniają, że wszyscy pacjenci mają pełną opiekę. Węgierska prokuratura generalna nic nie wie na temat europejskiego nakazu dochodzeniowego wydanego wobec Marcina Romanowskiego, dowiaduje się Polskie Radio. Polska prokuratura krajowa informowała dziś o zastosowaniu tego środka wobec poszukiwanego polityka PiS, który otrzymał na Węgrzech azyl polityczny. Będą zarzuty wobec Wacława B., byłego przewodniczącego tzw. podkomisji smoleńskiej. Chodzi o utrudnianie śledztwa dotyczącego wyjaśnienia przyczyn katastrofy prezydenckiego Tupolewa, wyjaśnia Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej. Szef podkomisji utrudniał to główne postępowanie dotyczące katastrofy smoleńskiej w ten sposób, że doprowadził do zniszczenia lub ukrycia lub zagubienia szeregu dowodów rzeczowych. Te dowody rzeczowe zostały wypożyczone pod komisji, no zastrzeżenie, że miały wrócić w stanie nienaruszonym, co jest oczywiste. Te dowody rzeczowe nigdy nie wróciły. Wacław B. zostanie wezwany do prokuratury w pierwszej połowie kwietnia. Zakopane przegrało w sądzie z turystą. Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował, że tak zwana opłata miejscowa pobierana pod Tatrami jest niezgodna z prawem i uchylił uchwałę miasta w tej sprawie. Opłata jest uzależniona od jakości powietrza. 2 złote płaci każdy turysta, który spędzi w Zakopanem noc. Szczegóły sprawy zna Paweł Pawlica. Przepisy zaskarżył profesor Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych Bogdan Akimesku, który w pozwie stwierdził, że podatek nie powinien być pobierany ze względu na duże zanieczyszczenie powietrza w stolicy polskich Tatr. Nie liczą się te 2 złotówki, tylko liczą się te 2100 metrów, na które trzeba się wydrapać, żeby wreszcie wyjść poza tą obrzydliwą kołdrę, którą filtrujemy po prostu własnymi płucami. Zdaniem burmistrza Zakopanego Łukasza Filipowicza orzeczenie NSA jest niesprawiedliwe, bo miasto ponosi w ten sposób konsekwencje zanieczyszczenia powietrza w całym regionie. Dodawał, że od prawie 3 lat Zakopane spełnia normy czystości powietrza. Nie jest to koniec działań i też nie jest to koniec pobierania opłaty miejscowej. Rada Miasta w Zakopanem uchwaliła już nową uchwałę o opłacie miejscowej. Przepisy wejdą w życie w przyszłym tygodniu. Co roku dzięki podatkowi do kasy miasta trafia 5 milionów złotych. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Łódzki sąd zdecydował o przeniesieniu Ryszarda Cyby ze szpitala psychiatrycznego do domu pomocy społecznej. Skazany na dożywocie zabójca działacza PiS wyszedł niedawno z więzienia i pierwotnie trafił do DPS-u, a następnie właśnie do szpitala. Teraz znów jest w DPS-ie, mówi Polskiemu Radiu rzecznik Łódzkiego Sądu Okręgowego Grzegorz Gała. Taka informacja w zupełności jest dla nas wystarczająca, ponieważ z punktu widzenia zawieszonego postępowania wykonawczego my musimy mieć wgląd w każdej chwili w miejsce pobytu skazanego, co umożliwi nam również okresowe badanie stanu jego zdrowia pod kątem możliwości wykonywania kary. 18 marca skazany za zabójstwo Marka Rosiaka Ryszard Cyba opuścił zakład karny ze względu na stan zdrowia. Najpierw trafił do schroniska dla bezdomnych, a 2 dni później do szpitala psychiatrycznego. Mija 20 lat od śmierci Jana Pawła II. Papież odszedł po trwającym 27 lat pontyfikacie, a tysiące ludzi na całym świecie uczestniczyły poprzez media w jego odchodzeniu. O tym opowiada w reportażu Joanna Bogusławska, która rozmawiała z twórcami spektaklu Śmierć Jana Pawła II z Teatru Polskiego w Poznaniu. Jest jedna śmierć już bardzo mocno wpisana w naszą historię, ale też trochę w kulturę, którą myśmy wszyscy bardzo mocno przeżywali. Przedstawiliśmy śmierć, odchodzenie człowieka, który nie był człowiekiem zwykłym, a odchodził jak zwykły człowiek, przygnieciony starością, wiekiem, chorobą. Kiedy naprawdę chcemy opowiedzieć uczciwie o pewnych ludzkich historiach, bardzo ludzkich, głęboko ludzkich, to wtedy się okazuje, że my się bardzo możemy spotkać ze sobą. Reportaż Ten Dzień na naszej antenie po 18.30. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w Trójce. Adam Malecki. Za niespełna godzinę w półfinale piłkarskiego Pucharu Polski zagrają Ruch Chorzów z Legią Warszawa. Gospodarzem na Stadionie Śląskim będzie Ruch Niebieskich, będzie wspierać blisko 50 tysięcy kibiców. Legioniści celują w wygraną, przynajmniej zdaniem Pawła Pszołka. Bardzo ważny mecz. Można powiedzieć, jest to dla nas finał, bo każdy chce zagrać się narodowym, no i chcemy wygrać Puchar Polski. To jest jeden z naszych założeń na ten sezon, więc będziemy do tego dążyć. Początek meczu o 18 w finale, który 2 maja zostanie rozegrany na Stadionie Narodowym, już czeka Pogoń Szczecin. W zeszłym roku portowcy przegrali w wielkim finale z Wisłą Kraków i właśnie dlatego Biała Gwiazda zagra dzisiaj o super puchar z mistrzem kraju, czyli Jagiellonią Białystok. O oczekiwaniach przed meczem mówi trener Jagi Adrian Siemieniec. Niesamowita dla nas to jest rzecz i okazja do tego, żeby zdobyć trofeum. Okazja, na którą sobie zapracowaliśmy, zdobywając Mistrzostwo Polski. Będziemy chcieli wygrać to spotkanie. Początek o 20. Tej pierwszej, pół godziny później, emocje gwarantowane w Hiszpanii. W Pucharze Króla Atletico w Madrycie podejmie Barcelonę. W pierwszym meczu było 4-4, w finale jest już Real Madryt. W piłce ręcznej mecze rewanżowe w 1/8 finału Ligi Mistrzów. W bardziej komfortowej sytuacji jest Orlen Wisła Płock. Wygrała z Nantes 3 bramkami i będzie bronić od 20:45 zaliczkę we Francji. Industria Kielce ma do odrobienia 6 goli i będzie odrabiać od 18:45 w Berlinie Sfikse. W siatkówce pierwszy z 2 meczów finałowych w Pucharze CEF. Asek Oresowie, która broni tytułu, podejmie w Rzeszowie Turków z Bankasi Ankara. Początek o 18, a rewanż w Turcji 9 kwietnia. Jeszcze przypominam informację tenisową. Iga Świątek i Magdalena Fręch nie dołączą do reprezentacji Polski na turniej kwalifikacyjny Billie Jean King Cup w Radomiu. Fręch ma kontuzję nadgarstka. Świątek chce skupić się na treningach indywidualnych przed sezonem na nawierzchni ziemnej. Silny wiatr w Karpatach i Sudetach do 70 km na godzinę może powodować tam zamiecie śnieżne. Jutro na szczęście wiatr osłabnie. Pogodnie i słonecznie w całym kraju będzie właśnie jutro, ale z wyjątkiem gór i wybrzeża, gdzie miejscami będzie około 10 stopni. Na pozostałym obszarze prognozuje się 17, a lokalnie nawet 18 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Daniel Leśniewski czeka na Państwa telefony, Anna Regulska za sterami, Monika Suszek przygotowuje dzisiejszą audycję, a mówię do Państwa ja, Aneta Aftoniuk, a Państwo też mówią do nas. Siedzę dużo, tak, bo przed telewizorem, przed komputerem. O tym, czy ruszamy się wystarczająco, dzisiaj będzie jeszcze w popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki, ale tutaj pani powiedziała, że przed telewizorem, przed komputerem to się dużo siedzi. Państwo wygrywają, bo kiedy słuchają Państwo radia, to można się poruszać, zwłaszcza przy takiej muzyce. All of my love, all of my love, oh, all of my love. is raised, the toast is made yet again. One voice is clear above the din. Proud Ariane, one word my will to sustain. For me the clock once more to spin. Oh, all of my love, all of my love, oh, all of my love for you. All of my love, all of my love, yes, all of my love to you, child. Kwestia polityków z niepełnosprawnościami, na przykład pan senator Libicki wkurza się na wózku i z tego co pamiętam sobie dobrze radzi w każdych wyborach, więc możemy nie dużo, ale tych polityków jednak jakiś mamy. Zapraszamy do Trójki. Szkoła Główna Handlowa, Akademia Leona Koźmińskiego, Politechnika Warszawska i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. To na tych uczelniach prowadzi się najlepsze studia MBA w Polsce. Jak się jednak okazuje, ranking perspektyw to jedno z niewielu narzędzi weryfikujących wiarygodność, profesjonalizm i wymiar praktyczny tych studiów. Ile dzisiaj, po aferze z Collegium Humanum i dyplomami za pieniądze, naprawdę znaczy ukończenie takiego programu? Kuba Witkowski. Dyplom studiów MBA, czyli Master of Business Administration, to zawsze było coś. One mają dać umiejętność, odwagę zarządzania różnego rodzaju organizacjami i procesami. Tłumaczy Waldemar Siwiński, szef Fundacji Perspektywy. Wprowadzić ten język pojęciowy świata biznesu, finanse. Każda z liczących się uczelni ma swój program, czerpiący również z doświadczeń zagranicznych. To, co nas wyróżnia, to jest udział profesorów kanadyjskich. Dyrektorka ocenianego najwyżej programu MBA Szkoły Głównej Handlowej, profesor Grażyna Aniszewska-Banaś. I takie spojrzenie właśnie, można powiedzieć, północnoamerykańskie czy kanadyjskie na kwestie biznesu, to jest taka perspektywa międzynarodowa. Jak Państwo pewnie się domyślają, nie jest łatwo takie studia skończyć. To kilkaset godzin trudnych zajęć i wykładów, a także egzaminów. Są jednak na rynku i takie studia, które w teorii są takie same, a w praktyce niewiele mają wspólnego. I problem ten obnażyła ubiegłoroczna afera wokół Collegium Humanum. Naszą intencją jest, żeby ta edukacja MBA była naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Dominika Bettman, szefowa kapituły rankingu MBA i była szefowa Microsoft Poland. Żeby przyczyniała się do rozwoju gospodarki, żeby liderzy i liderki, którzy kończą te kursy, mieli poczucie, że naprawdę posiadają kawał wiedzy popartej praktycznymi doświadczeniami, która pozwala im dobrze funkcjonować w firmach, w których pracują. Stąd wiele głosów, które są za uregulowaniem tych studiów. Po prostu studia MBA, takie pojęcie nigdzie nie funkcjonuje. Dlaczego? To jest dobre pytanie. To oczywiście jest źle, dlatego że dzięki temu ta hucpa jest możliwa. Robi pan cokolwiek podyplomowego, dodaje pan literki MBA i to już uprawnia absolwenta, żeby zasiadał w spółce municypalnej w Radzie, czy wie pan, w jakiejś tam lokalnej spółce wodociągów miejskich, uprawy zieleni. Wszystko przez zapis, który wprowadzono kilka lat temu. Każdy, kto stara się o wysokie stanowisko w spółkach samorządowych czy państwowych, musi mieć dziś dyplom MBA. Co na to decydenci? Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, profesor Marek Gzik, uciekł od odpowiedzi. Jest szereg uczelni, zdecydowana większość, które legitymują się bardzo silnymi studiami, właśnie Master of Business Administration, ale przez pryzmat tej jednej uczelni o studiach MBA raczej nie chciałbym mówić. Prawdą jest jednak to, że studia MBA i tak są wybierane na podstawie rekomendacji i choćby takich rankingów jak ten Perspektyw. Dlatego są i takie głosy, które mówią, by zostawić to tak jak jest. Każde rozwiązanie ma za i przeciw i tutaj idealnych rozwiązań nie znajdziemy. Profesor Barbara Jankowska, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Natomiast tym, co jest pewne i czego należy się trzymać, to jakość tych studiów Executive MBA. A rynek potem sam zweryfikuje wiedzę i umiejętności. Sprawą zajął się Kuba Witkowski i do Państwa pytanie, do tych Państwa, którzy takie studia skończyli, na ile ta wiedza realnie, ale tak z ręką na sercu, realnie przydaje się w Państwa pracy? home when it's so dark. Hard to come home. It's uncertain, but the curtain fell when you were away. Tańcząc w pozycji siedzącej na fotelu, poprawia się krążenie. Jest to potwierdzone, proszę sprawdzić. No właśnie dlatego to robię. Zapraszamy do Trójki. No więc pora teraz na Państwa rachunek sumienia. Proszę, żeby się Państwo zastanowili i odpowiedzieli sobie. Nam też można, Daniel czeka, ile godzin dziennie Państwo siedzą. Bo im więcej dowiadujemy się o szkodliwości siedzącego trybu życia, tym bardziej powinniśmy się czuć zachęceni, żeby wstać i pójść na spacer. Oczywiście z Trójką w uszach. Zbyt częste i zbyt długie siedzenie szkodzi naszemu mózgowi, naszemu sercu, niszczy sylwetkę, niszczy kręgosłup. Same wady. Aby zmienić złe nawyki, w jednej z francuskich szkół wprowadzono innowacje. Krzesła zamieniono na rowery. Szczegóły Karolina Gonet. Zamiast krzeseł i długich godzin wysiadywania za biurkiem, rower. To pomysł dyrektora francuskiego liceum, który postanowił działać i zakupił do szkoły rowery biurowe. A czy naszej młodzieży brakuje ruchu? Praca domowa i nauka właśnie zabierają na przykład mi to możliwość wyjścia na boisko, podrania z kolegami w piłkę. Kończymy gdzieś o 3:30. Mamy jeszcze zadania domowe, jakieś projekty, prezentacje, więc to trochę zabiera się czasu i czasami nie ma w ogóle możliwości wyjść gdzieś na spacer. Codzienność uczniów to nieustanne siedzenie. Pomimo 4 godzin WF-u tygodniowo, uczniom zdecydowanie brakuje ruchu w szkole. W przeszłości było na to rozwiązanie. Mieliśmy przerwy międzylekcyjne, czyli nauczyciele w połowie lekcji mniej więcej zawieszali ten tok, który jest tokiem lekcji. By just giving a little skip into that position, right? And your legs are very straight. And you roll your shoulder. I prosili uczniów o to, żeby wyszli z ławek. Tomasz Ziewiec, dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie. To są rzeczy znane. Nie potrzebujemy żadnych nowych rozwiązań i przede wszystkim zacząć egzekwować. Nie może być tak, że wydajemy masę pieniędzy na organizowanie 4 godzin WF-u, a z tego WF-u korzysta połowa uczniów. Właśnie to chodzi, żeby zdejmowali bariery z aktywności fizycznej. Kamil Góra, fizjoterapeuta i trener medyczny. Potrzebujemy uprościć aktywność fizyczną, spowodować, żeby była jak najbardziej dostępna, jak najprostsza, nie wymagająca specjalistycznej wiedzy, nie wymagająca sprzętu, żeby była czymś naturalnym. Ale to problem nie tylko uczniów. Wiele osób spędza tyle samo godzin w pracy, przy biurku, przed komputerem. Ma to negatywne konsekwencje dla naszego zdrowia i zdolności koncentracji. Bardzo lubię siedzieć, też nie do końca mi to zawsze przeszkadza. Staram się, żeby pójść na siłownię, pójść na jakiś inny trening, albo właśnie zrobić co najmniej 10 tysięcy kroków dziennie. Czy doskwiera Pani taki siedzący tryb życia? Tak, ale taka praca. Częściej wtedy chodzę po herbatę. Siedzę dużo, tak, bo przed telewizorem, przed komputerem, tak owszem. Jak możemy wprowadzić do naszej codzienności odrobinę ruchu? And you roll your shoulder. Regularnie mówię moim pacjentom, że mogą na przykład dane ćwiczenie wykonać stojąc na przystanku po prostu, czyli wspięcia na palce, to taki klasyk. Możemy robić po prostu przysiady albo po prostu uruchomić trochę mięśni łydek, tak żeby tą krew też znowu pompować. Wyciągnąć się, wykorzystując ławkę, czyli cofnąć krzesło trochę do tyłu i pochylić się mocno do przodu, wyciągając ręce przed siebie, tak żeby trochę rozciągnąć plecy. Warto było zrobić dosłownie 30 sekund, minutę ćwiczeń. Jedna taka seria, która powoduje, że w jakiś sposób czujemy chociaż odrobinę zmęczenia, czy odrobinę podniesienia tętna. Jeśli będziemy odpuszczać w kwestii ruchu i aktywności, to w przyszłości możemy mieć społeczeństwo z poważnymi problemami zdrowotnymi. Warto znaleźć formę aktywności, która rozrusza nie tylko uczniów, ale i dorosłych. I nie musi to znaczyć rezygnacji z krzeseł w klasach, czy w biurach. Po pracy pewnie wielu z Państwa kusi, żeby po prostu posiedzieć przy komputerze, przy telewizji, bo wydaje się Państwu, że wtedy Państwo odpoczną. Od razu mówię, to złuda. Szanowni, ruch to życie. Być może to ten najlepszy dzień. Nie widzę nic wyjątkowego w nim. Tym. zachowaj. Może kiedyś wrócę, gdy będę gotowa. Proszę mi to nagraj, proszę to zachowaj. Może kiedyś wrócę, gdy będę gotowa. Proszę mi to nagraj, proszę to zachowaj. Dzięki wam serdeczne, to te 4 dni kapitalne były. Zachowamy to w sercu. Zapraszamy do reklamy. Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Gdy szukam samochodu z salonu, takiego modelu sportowego, to... Wehis. A jeśli modelu miejskiego, to... Wehis. A jak hybrydy, to... Każde auto z salonu brzmi jak Wehis, bo Wehis to najlepsze samochody wraz z finansowaniem z salonów wszystkich marek. Teraz JQ J7 od 1550 zł miesięcznie. Wehis. Wszystkie salony pod jednym adresem. Sprawdź w oddziałach i na wehis.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 17.30, czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brancati. Premier informuje o cyberataku na system informatyczny Platformy Obywatelskiej. Zaczęła się obca ingerencja w wybory, pisze w serwisie X Donald Tusk. Dodaje, że służby wskazują na wschodni ślad. 4 osoby zginęły, a 3 zostały ranne w rosyjskim ataku rakietowym na Krzywy Róg w środkowej części Ukrainy. Miasto zostało zaatakowane rakietą balistyczną, ostrzelano przedsiębiorstwo. 5 kolejnych osób zostało poszkodowanych w ataku dronowym na blok mieszkalny w Charkowie. Wśród rannych jest 10-letni chłopiec. Założycielki przychodni aborcyjnej apelują do władz Warszawy o reakcję na hałas i agresję podczas protestów przed jej siedzibą. Aktywistki z aborcyjnego Dream Teamu otworzyły swój punkt przy Wiejskiej 8 w Warszawie 8 marca. Nazywają go przychodnią aborcyjną, w której można przeprowadzić aborcję farmakologiczną do 12 tygodnia ciąży. Przeciwnicy regularnie organizują przed siedzibą przychodni protesty. Podczas jednej z manifestacji przed wejściem rozlano czerwoną farbę. Pełny serwis Trójki o 18. Patrząc na pogodę za oknem, aż dziwnie jest mówić, że w Tatrach obowiązuje 2 stopień zagrożenia lawinowego, a w Karkonoszach i na Babiej Górze 1 stopień. Jutro za to będzie cieplutko i słonecznie w całym kraju, no niestety z wyjątkiem gór i wybrzeża. Do godziny 19 będą Państwo z popołudniową audycją Zapraszamy do Trójki. Proszę nasłuchiwać, bo mamy dla Państwa jeszcze ciekawe tematy. Summer in the city. the sidewalk hotter than a match head. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on, come on and dance all night. Despite the heat it will be alright. And baby, don't you know it's a pity. The days can be like the night. In the summer, in the city. In the summer, in the city. Cool town, evening in the city. Dressed so fine and looking so pretty. Cool cat, looking for a kitty. Gonna look in every corner of the city. Chill out. Like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night, it's a different world. Go on, find the girl. Come on, come on, let's dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity. The days can't be like the night. In the summer, in the city. In the summer, in the city. Joe Cocker w Trójce. Nie wiem jak państwo, ale naprawdę chce się żyć, kiedy słychać taką muzykę i mam nadzieję też, że w państwa wstępuje energia, między innymi do tego, żeby nie siedzieć za dużo. Panie Pawle, dzień dobry. Czy pan w tej sprawie? Dzień dobry, tak. Ja chciałbym podpowiedzieć, o ile można. Pewnie. Że czasami tak indywidualnie to ciężko jest się zmobilizować, ale w tej chwili w kraju mamy masę tych klubów fitness, więc dla każdego zajęcia są dostosowane i powiem według własnego doświadczenia, że czasami się nie chce. Kurczę, tak się sam ciągnę za kurtkę, żeby tam pójść, a później jak wrócę, to naprawdę człowiek upocony, zmęczony, ale chyba te endorfiny, to się tak nazywa, endorfiny, działają. Tak jest. Tak. I to naprawdę taki efekt później jest uśmiechnięty, o tak powiem. Tak, bardzo. No, jeżeli można, to polecam. To trzeba, prawda? Bardzo dziękuję panie Pawle za ten telefon, a muszę państwu powiedzieć, że doskonale rozumiem, co pan Paweł ma na myśli, mówiąc, że nie chce mu się, ale dla tego poczucia po aktywności fizycznej jakoś tam się mobilizuje, bo ja też między innymi po to praktykuję jogę, właśnie po to, żeby na koniec, już po praktyce, poleżeć sobie wreszcie bez ruchu i w spokoju. Ale państwo mają też inne pomysły na to, żeby dzień był dobry i żeby odpocząć aktywnie. Ja jestem sędzią i dzisiaj od 9 do 15.30 siedziałam na sali i jestem strasznie zmęczona, już ledwo stoję. Właśnie przyjechałam do stajni, pojeżdżę dwa konie i będę wypoczęta, jak je pojeżdżę i wrócę do domu i w ogóle nie będę już zmęczona po pracy i to jest świetny sposób. Niebo boisz się, nie budzisz się. Ona powinie, oni powinni by na klatkę dojść. Na każdym piętrze puste małpki w kolorze wiśni. Fałszywe nadzieje mam, one do ciebie prowadzą mnie. Mielizny uczuć sam wiem, ale biorę dziś, co dajesz. Mówili temu słońce, choć w jej oczach padał gracz. Mówili temu słońce, wszyscy mi mówią, tracisz na nią swój czas. Mówili temu słońce, choć jej włosy pełne gwiazd. Mówili temu słońce, córka ogrodnika mówi, że nie chce. Zawsze chciałeś mieć pieniędzy więcej niż gustu, wiesz, by osiągnąć to. Wcale nie potrzebujesz ich tak dużo, ty o mnie nie martw się. Jeszcze zatańczę na twoim pogrzebie, teraz ukojenia chcę. W tej niezręcznej ciszy, gdy bijesz talerze, Siedemnasta 40 w Trójce. Puls Trójki. I w studiu już Paweł Turski i moja imienniczka. Dzień dobry. Witam serdecznie. Ale nie tylko, bo też inni goście. Dzień dobry. Dopalacze i inne substancje odurzające, w tym leki, coraz bardziej popularne. Według najnowszych danych Główny Inspektorat Sanitarny odnotował w zeszłym roku o 40% więcej zatruć dopalaczami i właśnie tymi innymi substancjami niż w 2023 roku. Do systemu monitorowania informacji o środkach zastępczych i nowych substancjach psychoaktywnych trafiło 2719 zgłoszeń. 92 zgłoszenia dotyczyły zatruć wśród dzieci. W studiu Trójki jest imienniczka Aneta Owtoniuk, dr Aneta Górska-Kot, ordynator pediatrii Szpitala Dziecięcego przy Niekłańskiej w Warszawie. Dzień dobry ponownie. Jeszcze raz witam serdecznie. A za pośrednicą łącza włosko-satelitarno-polskiego, bo szkolenia prowadzi we Włoszech, jest wraz z nami profesor Mariusz Jędrzejko, diagnosta i terapeuta uzależnień z Akademii Piotrkowskiej. Dzień dobry. Pozdrawiam państwa, kłaniam się. Myślałem, że tutaj po włosku się przywitam, ale ja włoskiego nie umiem. Buonasera, senior. Teraz chciałbym zadać pytanie po włosku, ale jak już powiedziałem, nie znam włoskiego. Do pani doktor pytanie kieruję. Czy widać, bo w mediach można internetowych przeczytać, że mamy do czynienia z epidemią. Jak jest u pani na oddziale? Ja bym tego nie nazwała epidemią, bo my widzimy jakby sekwencję tego, co się dzieje w Polsce. Bym powiedziała, że mój oddział jest taki mini obrazkiem tego, co, co mam wrażenie się dzieje wśród dzieci i młodzieży w całym naszym kraju. Dlaczego tak mówię? Bo był czas, kiedy było dużo bardzo alkoholu, to było dawno i to były szczęśliwe czasy, dzisiaj tak sobie myślimy. Nawet dziesięciolatki były przywożone, upojone alkoholem. Potem zaczął się czas narkotyków, takich narkotyków powiedziałabym miękkich, marihuany, tym podobne. I to żeśmy takie dzieciaki przyjmowali na oddział. Po czym zaczął się czas dopalaczy i to już był trudny czas. Rzeczywiście myśmy nie mieli żadnego narzędzia diagnostycznego, co to jest. Nie wiedzieliśmy, co się będzie działo. I tu przykładem takim, powiedzmy, że bardzo ekstremalnym, ale oddającym to, co mogą zrobić dopalacze, był człowiek pielucha, jak żeśmy go nazwali, który biegał po oddziale u nas jak w takich grach internetowych. Ja nigdy nie grałam, ale tak jak widziałam nawet na filmach, takie robił myk, myk, myk między drzwiami. I po prostu był nie do zatrzymania. W pewnym momencie skakał na okno, na parapet, zeskakiwał. To w ogóle było niesamowite. Te dzieci miały nadludzką siłę i zachowywały się w sposób, który w normalnym świecie człowiek nie jest się w stanie zachować. A dlaczego człowiek pielucha? Bo w końcu jak nam się udało go okiełznać, włożyć do łóżka i ubrać pieluchę, to po kilku godzinach leżenia w tym łóżku i wlewania w niego potrójnych dawek leków uspokajających, żeby go opanować, któraś pielęgniarek się zlitowała, że taki biedny chłopczyk, poluzowała mu ręce. No jak mu poluzowała te ręce, to on już szybko się wyswobodził i w tej pielusze skoczył na okno, z okna na taki daszek i pobiegł na miasto w tejże pielusze. I stąd nazwa człowiek pielucha, ale tak. To był czas dopalaczy. Potem był czas dopalaczy, chciałbym gdzieś go umiejscowić przed na osi pandemią. Czasu. To okay. Było przed pandemią, a już zaczęły się wtedy próby samobójcze. Tych prób samobójczych wtedy jeszcze nie było tak dużo. Gwałtowny wzrost tych prób samobójczych to był okres pandemii i popandemiczny. My w tej chwili przyjmujemy tygodniowo co najmniej 5 dzieci po próbach samobójczych, czyli takich, które nie chcą żyć. Najmłodsze miało 11 lat. Przy czym po pandemii, co zaczęło się, i myślę, że to jest element tego raportu, który został napisany, to coraz więcej mamy dzieci uzależnionych. To dzieci uzależnionych od wszystkiego. Te dzieci mieszają, co się da. To są nie tylko narkotyki, to nie tylko kokaina, amfetamina, marihuana, która w ogóle jest super lekka, aczkolwiek takie uzależnienia tylko od marihuany nam się zdarzają, ale te dzieci domieszają do tego różne leki. To jest klonazepam, to jest midanium i to jest oksykodon, który przyszedł do nas ze Stanów. I te zgony, o których jest mowa, to robią sobie takie, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, ale taką grę jakby, kto weźmie więcej tabletek i nie umrze. Challenge. O, właśnie to. Kto weźmie więcej tabletek oksykodonu i nie umrze, to jest lek, który w dużej ilości powoduje spowolnienie oddechu, że w pewnym momencie te dzieci mają 3-4 oddechy na minutę i w takim mechanizmie umierają, jeśli nie są w szpitalu. Krótko bym chciał dopytać jeszcze pani doktor, czy tych przypadków jest coraz więcej łącznie, z którymi państwo muszą się zmagać? Czy to jest dość taka liczba stała? Tylko, że dzieci, no właśnie, raz biorą narkotyki, później dopalacze, później pojawiają się próby samobójcze, a następnie mieszają wszystko. To jest stała liczba, czy gdzieś widzimy jakiś trend, no niestety... Znaczy jakby próby samobójcze bym z tego wszystkiego wyciągnęła i tu jest rosnący trend i to rosnący naprawdę. Są dni, że my przyjmujemy 3 dzieci, które nie chcą żyć, które nabrały się tabletek, przy czym my przyjmujemy tylko dzieci, które najbardziej popularna forma niechęci do życia to wzięcie dużej ilości tabletek. Tych, które skaczą z mostu bądź się wieszają, to są u kolegów na chirurgii. Natomiast część tych dzieci trafia najpierw na OIOM, dopiero potem do nas. Natomiast ta grupa dopalacze, narkotyki, uzależnienia, wydaje się, ona jest dość stała. Tylko różne rzeczy tam się przewijają, różne substancje. Jest wraz z nami profesor Mariusz Jędrzejko. Panie profesorze, to w takim razie, jeżeli to jest stała liczba, mniej więcej oczywiście, to co my robimy źle? Bo od lat są programy edukacyjne. Chociażby Kraków się ostatnio chwalił, że od 2011 roku w każdym roku szkolnym pracownicy Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień wśród około 10 tysięcy uczniów prowadzą takie zajęcia i ankiety. To co jest nie tak? I co z tego, że prowadzą? Nie chodzi o kampanijne. Myśmy na każde z wielkich zagrożeń, które są związane z atakowaniem zdrowia, to co mówiła pani doktor, czasami kończącego się utratą życia, jako państwo polskie się spóźnili. W 2007 roku, kiedy zaczęły się problemy dopalaczy, dzisiaj określanych jako nowe substancje psychoaktywne, potrzebowaliśmy 3 lata, żeby zmienić prawo. Teraz jesteśmy dramatycznie spóźnieni na nowe spożywcze i elektroniczne formy nikotynizmu. Spóźniliśmy się na napoje energetyzujące. Spóźniliśmy się na fentanyl, wiedząc o tym, że od kilku lat stanowi on poważny problem w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Spóźniliśmy się na całą gamę nowych substancji psychoaktywnych, szczególnie tych, które są z grupy katynonów, mefedron, tak zwany mocarz, dlatego że państwo polskie pracuje od godziny 8 do 15. System zbiera wszystko ładnie dane. Natomiast te problemy, one nie są tylko od godziny 8 do 15. Mamy 3 generalnie zjawiska, z którymi musimy się zmierzyć. Pierwsze, przyznam, że nie mam na to jakiejś recepty, bo do tego trzeba pełnej współpracy państwa. Mianowicie dzisiaj narkotyki można kupić bez żadnego problemu w internecie. I nie mamy tutaj żadnej pomocy ze strony Big Techów, tych wszystkich wielkich zarządzających światem internetu, które po prostu blokowałyby te sklepy. One sprzedają śmierć, a ze strony wielkich graczy internetowych nie ma żadnego działania. Bo to też dla nich, powiedzmy, jakiś zysk, no bo są w cała maszyna się kręci, można umieszczać ruch, reklamy, tak. No, drugi problem? Drugi problem polega na tym, że my najczęściej zajmujemy się dramatami narkotykowymi wtedy, kiedy pojawią się problemy. Kiedy ktoś umrze, kiedy pojawi się jakaś tragedia, kiedy państwo jako dziennikarze to podnosicie. Natomiast cała zmiana może nastąpić dopiero wtedy, jeśli my konsekwentnie rok po roku w odpowiednich grupach wiekowych będziemy prowadzili edukację z młodymi ludźmi i tłumaczyli, że tego nie wolno spróbować nigdy. Bo to chodzi o to, że te dzisiejsze nowe substancje, NSP, one potrafią zabić za pierwszym razem, one działają kompletnie inaczej niż stara amfetamina, kokaina czy też marihuana. Mianowicie zatrzymują pracę układu oddechowego oraz układu krążeniowego. One są śmiertelnym zagrożeniem dla życia. Wrócę do tego przykładu krakowskiego, bo tam znalazłem, czytając publikację Urzędu Miasta, że ludzi młodych podczas zajęć nie straszy się, ale wzmacnia w nich tak zwane czynniki chroniące, czyli poczucie wartości własnej, uczy się asertywności, a pan mówi teraz o czymś zupełnie innym, że my powinniśmy jednak mówić otwarcie. Nie bierz tego, bo to cię może doprowadzić do śmierci, czyli de facto straszymy. A wiemy, jakie jest podejście młodych osób. Nie straszymy. To nie jest straszenie. Mhm. To jest mówienie, co się stanie, jeśli spróbujesz. To jest czynnik ochronny. Wzmacnianie człowieka, podnoszenie jego wartości, podnoszenie jego psychicznej odporności, zasobów wewnętrznych, to jest jedna część. A druga to jest nazwanie rzeczy po imieniu, jak ona działa na człowieka. Wtedy dopiero, jeśli zestawimy te dwa elementy, jeden i drugi jest czynnikiem chroniącym, to wtedy obniżamy znaczenie czynników ryzyka, no bo nie zmniejszymy ilości dealerów, nie jesteśmy w stanie zahamować sprzedaży w internecie, więc musimy dostarczyć rzetelnej wiedzy, nie w mechanizmie. Uważaj, uważaj, bo jak weźmiesz, to umrzesz. Tylko jakiego typu dalekosiężne konsekwencje są. Na przykład wiele rzeczy zdestygmatyzowaliśmy, śmiejemy się z tego. Mówimy, marihuana to lekki narkotyk, ale nie nazywamy rzeczy po imieniu, że blokuje cały system motywacji, że obniża jakość pamięci krótkotrwałej, że ma wpływ na płodność człowieka, że jest kancerogenne. Chciałbym bo zapamiętuje jednoznaczy... się proste hasła jednak, panie profesorze. Zapamiętuje się, ale ja wiem, bo my to robimy. Cały nasz zespół Fundacji Centrum Profilaktyki Społecznej robi to codziennie. Dzisiaj koleżanki i koledzy są w Polsce, prowadzą takie zajęcia. Jest trzeci czynnik. Jest to praca z rodzicami. Według mojej perspektywy, perspektywy logoterapeuty, który pracuje codziennie z osobami zagrożonymi uzależnieniem albo uzależniony. Myśmy w domach zaniechali wychowania moralnego. My przestaliśmy dzieciom mówić, co jest dobre, co jest złe, co zagraża życiu, a co sprzyja życiu. Może to urazi wielu słuchaczy, ale my coraz częściej hodujemy dzieci. Dajemy im wszystko, natomiast pomijamy takie rzeczy jak granice, normy, zasady. Mówimy, o, ma 16 lat, wszystko może. Nieprawda, że wszystko może. Może tylko tyle, ile wytrzymuje umysł i ciało 16-latki. Czy rzeczywiście to widać, że rodzice zaniedbują dzieci? Patrzę na panią doktor Anetę Górską-Kot, ordynator pediatrii Szpitala Dziecięcego przy Niekłańskiej. Czy rzeczywiście większość dzieci, które zmagają się z uzależnieniami, to są właśnie dzieci gdzieś pozostawione same sobie? To, co chciałam powiedzieć, właśnie tu słuchając pana profesora, jak myśmy się sami zastanawiali nad tym, dlaczego te dzieci nie chcą żyć. Co takiego jest, że to jest zupełne przeciwieństwo mojej młodości, kiedy ja miałam milion planów, ja chciałam zmieniać świat. Ja myślałam, że nie wiem, to wszystko jest przede mną, jakaś fantastyczna rodzina, kariera, będę pomagać ludziom, wyjadę tu, tam, siam, będę mieszkać w Nowym Jorku. Ja miałam marzenia. To, żeby nie żyć, to w ogóle nie wchodziło coś takiego w rachubę. A teraz te dzieci nie mają żadnego punktu zaczepienia, dla którego by chciały żyć. Nie wiem, książek, które by chciały napisać, psa, którym się muszą opiekować, siostry, z którą muszą być, żeby coś jej pokazać w życiu i nauczyć. I pytanie, które sobie zadaliśmy, to dlaczego tak się dzieje? Dlaczego? I patrząc na dzieci te najmłodsze, to co ja widzę i upatruję w tym winę, to jest wychowanie nie w wieku 16 lat, bo wtedy to już wiele nie można zrobić, ale wychowanie w wieku 2-3 lat. I potem to idzie dalej. Ja może podam przykłady. Chyba czterolatek przychodzi na wizytę z mamą do lekarza, po czym wpada w furię i zaczyna bić i kopać tatę. Tatę skopał tak, że przez spodnie leje się mu krew. Jest wszystko mokre od krwi. Jak reaguje mama? Dlaczego ty go, głupku, zdenerwowałeś? I jakby to potem taki trzylatek weźmie narkotyki i potem taki trzylatek, który będzie miał lat 15, weźmie tabletki, bo nie będzie chciał żyć. To wszystko zaczyna się od tego, że najpierw rodzice pozwalają absolutnie na wszystko tym maluchom i one się tego uczą. To, co powiedział pan profesor, nie ma granic, a dzieci się czują bezpiecznie, jak mają granice. Natomiast jeśli mogę jedno zdanie. Wydaje się, że kluczowym problemem jest to, że dzisiaj dajemy dzieciom ogromną ilość praw, ale nie łączymy tego z ich obowiązkami. Dokładnie tak. Chcesz mieć telefon, robisz we wtorki kolację. Chcesz mieć internet, w każdą sobotę pomożesz posprzątać samochód. I to nie jest koszarowe. To jest takie, że jeśli dziecko rozumie, jaka jest waga obowiązków, to zupełnie inaczej podchodzi do swoich praw. To jest dobre remedium. Chciałem zapytać, bo znalazłem w popularnej przeglądarce, jak wpisałem hasło, jak rozpoznać, czy dziecko bierze dopalacze. Różne tutaj wytyczne od razu, że popatrzeć na wygląd fizyczny, spadek masy ciała, złe samopoczucie, bardzo krótko, pani doktor. Czy w momencie, kiedy ja zauważę takie czynniki, bo dość łatwo można je sprawdzić w internecie, można też do państwa z lekarzami porozmawiać, czy nie jest za późno, czy z tego da się wyjść, czy rzeczywiście musimy patrzeć. Jeżeli już popełniliśmy błąd, jesteśmy rodzicami dziecka, które ma już 6-7 lat i rzeczywiście daliśmy mu wszystko w wieku 2 lat, to jest jeszcze szansa to naprawić? Myślę, że tu pewnie pan profesor też powie, jeszcze możemy coś zrobić, jak ma 6-7 lat, ale jak zobaczymy już te wszystkie objawy, to ja mam wrażenie, że jest za późno, bo mój przyjaciel, który zobaczył, że jego syn, nauczycielka mu zwróciła uwagę, że coś chyba jest nie tak z nim, bo on taki dziwny na tych lekcjach i zapierał się do mnie rękami i nogami, że no on dopiero bierze tydzień. Potem się okazało, że rok. Także jak rodzice to widzą, to najczęściej już jest późno. Historie, które się zdarzają, ja powiem ostatnie zdanie, jest pełny dom ludzi, jest mama, tata, jest siostra, a w tym samym domu piętro wyżej, za drzwiami, dziecko popełnia samobójstwo. Chciałbym teraz przekazać głos panu profesorowi, ale niestety czas nas nagli. Doktor Aneta Górska-Kot, ordynator pediatrii Szpitala Dziecięcego przy Niekłańskiej w Warszawie, była wraz z nami. Bardzo dziękuję. A Puls Trójki prowadził Paweł Turski. Dziękuję. I'm really about to go.